پیارے باپا جان، اسلامی بھائیوں کو تشویش ہو رہی ہے کہ کل تک ہم گھر والوں کو اور لوگوں کو فخر سے کہتے تھے کہ ہم مووی نہیں اترواتے، اب کیا کہیں گے؟ گھر والے کیا اس سے خوش ہوتے تھے یا جھاڑتے تھے؟ گھر والے تو جھاڑتے ہی ہوں گے کہ تو بہت سخت ہے، تو اب اگر آپ کہیں گے کہ مووی کے قائل ہو گئے تو میرا خیال ہے شاباش ملے گی گھر میں، تو ملنی تو شاباش چاہیے کہ چلے تو سدھر گیا، کنڈا پڑ گیا، تو ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ جائیے سے۔ اب یہ کہ گھر والے تو چلو اگر مووی کے بارے میں آپ کو تانا دیں گے تب دیں گے، جب آئے گی تب دیں گے۔ آپ کو یہ بتاؤ کہ داڑھی پر گھر میں کس کس کو انعام ملا ہے؟ شاباش، آج تو نے کام کیا، یہ لے آج تجھے 1200 روپے انعام، تو نے داڑھی رکھ لی، سبحان اللہ۔ آپ کو 1200 ملے تھے، زیادہ ملے تھے، ہاتھ اٹھایا تھا، کتنے ملے تھے داڑھی رکھنے پر؟ گھر والا ماں باپ کی طرف سے، ماں الگ دے رہی ہے، باپ دے رہا ہے، بہن دے رہی ہے، سبحان اللہ، میرے بھیا نے داڑھی بڑھا لی، واہ واہ واہ، میں غریب ہوں، چل تو یہ 25 روپے لے لے تحفہ۔ کسی کو کسی نے نہیں دیا ہوگا، بلکہ ہڑ چھڑ ملنا مسجد کی روٹیاں توڑے گا، اس طرح کے تانے شاید بہتوں کو ملے ہوں گے۔ داڑھی پر گھر میں ڈانٹ کس کس کو پڑی ہے؟ امامے پر ڈانٹ کس کس کو پڑی ہے؟ امامہ سجانا جو کتنے ہاتھ اٹھ رہے ہیں۔ اچھا، داڑھی اور امامے پر مار دھاڑ گھر میں کس کس کی ہوئی ہے؟ پٹائی ہوئی ہو، کوئی بھی نہیں ہے، شرما رہا ہوگا۔ اچھا، ایک نے ہاتھ اٹھایا پھر نیچے کر لیا، گھبرا کے چلو اس کی عزت رکھتے ہیں، اس کو مار، یہ ہمت والا ہے، مسکرا رہا ہے کہ مار کھائیے، سنت بلالی ادا فرمائیے۔ اچھا، ادھر بھی مار پڑی ہے، تو پھر بھی امامے سجا کے رکھے ان لوگوں نے، تو مووی پر بھی دو تھپڑ کھا لینا اگر مارے تو کوئی، یا امامے کی داڑھی کی خاطر آپ ڈانٹ سن سکتے ہیں، مووی کی امام شریف کی خاطر ڈانٹ سن سکتے ہیں، مارے کھا سکتے ہیں، ملا کے تانے سن سکتے ہیں، تو مووی پر تو میں اگلے اتنا شور نہیں مچے گا جتنا آپ کی داڑھی اور امامے پر مچا ہوگا، سنت بھرے لباس کو مچا ہوگا، مدری قافلوں میں سفر پر اتنا آپ کو تنگ کرتے ہوں گے۔ تو جب یہ کہ آپ نے 99 ڈنڈے کھائے ہیں تو ایک ڈنڈا اور صحیح، سینچری پوری کر لیں۔ یا تو گھبرائے ہوئے وہ ہوں گے کہ جنہوں نے نہ امامے پر ڈانٹ سنی، نہ داڑھی پر ڈانٹ سنی، نہ قافلے میں وہ سفر شاید کرتے ہیں، یا ہو سکتا کرتے ہوں گے، تو گھر میں ماحول صحیح ہوگا، ڈانٹ نہیں پڑتی ہوگی، تو چلو ایک ڈانٹ کا تجربہ ہی کر لو مووی کے اس سے۔ کوئی یار گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ ہمت رکھیے، کیونکہ مووی بالکل عام ہو گئی ہے، سب بھی کھنچواتے ہیں، تو آپ بحث کریں گے نا، آپ اگر مفتی بنیں گے اور دلال پر اتریں گے تو قوم آپ کو مطلب نہیں چھیڑے گی۔ آپ اگر یہ بول دیں گے نا کہ میں تو علماء کے پیچھے ہوں، آپ علماء سے ریویو کریں، یہ ایڈریس نے دارالفتا اہل سنت، یہ ٹیلی فون نمبر، یہ ای میل ایڈریس، آپ ادھر سے ریویو کریں، تو میرا خیال ہے کوئی آپ کو نہیں بولے گا۔ آپ بحث مت کرنا۔ اب جیسے میں نے دلائل دیا، ہو سکتا ہے آپ میں سے اکثریت مطمئن ہو گئی ہوگی، یعنی ان کی کہ جو مطمئن نہیں تھے میں نے جو عرض کیا، ٹھیک ہے، لیکن اب آپ کو یاد تو یہ رہے گا نہیں، ہضمے بھی کمزور ہیں، حافظے بھی کمزور ہیں۔ اب آپ جب دلائل دینے پر آؤ گے نا تو مجھے بدنام کرو گے۔ آپ مہربانی کر کے بحث مت کرنا، اس میں بحث کی حاجت نہیں ہے، کسی بھی قریبی عالم کے پاس بھیج دینا۔ آپ کے یہاں جتنے بھی علماء ہیں نا، غالب اکثریت مووی کی قائل ہی ملے گی آپ کو، چیور کے ہی ملیں گے۔ تو آپ، میں عالم نہیں ہوں، آپ فلاں عالم سے مسئلہ پوچھو، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ اپنے ہاتھ میں آپ مسئلے سمجھانا مت لینا، مناظر مت بننا، مبلغی رہیں، انشاءاللہ کام آپ کا بڑھے گا۔ ہر مخالفت کا جواب کام، کام اور مدنی کام، انشاءاللہ عز و جل۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔